ملا عبد الحلیم اخندزاده د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ څخه لیکه لیږلې دي او پوښتنه کوي چې مقیم مخصوص یعنی لمونځ کوي، آیا دا نور خلک چې مسافر دي یو رکعت یا تاخیره ناسته کې راغله، آیا دوی به لمونځ پوره کوي او که به د سفر دوه رکعته کوي؟ حضراتو بس دغه یاد لري قبل السلام، یعنی چې امام دغه مقیم امام دی سلام یې نه دی ګرځولی د سره په دغه تاریخ کې چې دی اللهم ربنا وایي، اللهم صل اللهم بارك وعي فأتحيات مان ناسي دم وقتك مسافر كيودي كدودي كشل شرال فدر مقيم إمام فسينة وكي ترسلام دمخة شي إمام لا سلام ندي قردولي بس دغ مقيم مسافرين دا حكم دا مقيمين وفيداتي دا معنى فر مقيم باني دغ دا ما بشنو ما جگر وما خصن فريزا سلورة كاتوان فر دغ مسافر إنسانان باني دا دغ متابعات بخاطر هذا المن سلورة كاتوسم نو حضراتو كتوش مسافريا او دغسی امام تورسی چه هغا مقیم دی او هغا پر آخر ناست ناستی تاش دغا ناست ورسر تنگ کرد آخر دی سلام کرده تاش بتا عبد هو رسولو پر اتحیات پرکوی بیابا ولا لیزی هغا صلو رکات با طول آخر دو تش فما بین که دغا قاعده و ناست تر عبد هو رسولو پری حتی چه امام سلام کرده تاش ولا سی الله اکبر خوب گوشتی سبحانك اللهم بقم ویشتی جا اعوز بلاد جاء بسم الله جاء فاتحة شريفة الحمد لله جاء قل هو الله أحد فردغ طريقة مطلب دا شتاش في متابعة إمام فدغ حالتك هم مقيمين قرضي فرتاش صلو ركعة فرض راجي والسلام.